महाभारत भीष्म पर्व चतुर्नवतितमोध्याय। दुर्योधन और भीमसेन का एवं अश्वत्थामा और राजा नील का युद्ध तथा घटोत्कच की माया से मोहित होकर कौरव सेना का पलायन। संजय उवाच स्वसैन्यम निहितम दृष्ट्वा राजा दुर्योधन स्वयं अभ्यधावत् संक्रुद्धो भीमसेना मरिंदमम। संजय कहते हैं राजन, अपनी अधिकांश सेना को मारी गई देख क्रोध में भरे हुए स्वयं राजा दुर्योधन ने शत्रु नमन भीमसेन पर धावा किया। प्रगृह्य सुमहच्चापम इंद्रास निसमस्वनम महता सर्वर्षेण पांडवम समवाकिरत। उसने इंद्र के वज्र की भांति भयानक टंकार करने वाले विशाल धनुष को हाथ में लेकर पांडुनंदन भीमसेन पर बाणों की भारी वर्षा आरंभ की। अर्धचंद्रम च संधाय सुतिक्षम डोमवाहिनम भीमसेनस्य चिक्षेद चापम क्रोध समन्वितः। इतना ही नहीं, उसने कुपित होकर पंख युक्त अत्यंत तीखे अर्धचंद्राकार बाण का प्रयोग करके भीमसेन के धनुष को काट दिया। तदनंतरम संच संप्रेक्ष्य त्वरमाणो महारथ प्रसन्दधेसितं बाणं गृणामपि दारणम्। फिर उसी को उपयुक्त अवसर समझकर महारथी दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ एक तीखे बाण का संधान किया तो पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाला था। तेनो रसी महाराज भीमसेन मताड़यत सगाढ़ विद्धो व्यथित चंकिणी परिसंलिहन समाल लंबे तेजस्वी ध्वजं भीम परिस्कृतम। महाराज, उस बाण के द्वारा दुर्योधन ने भीमसेन की छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। उससे अत्यंत घायल होकर तेजस्वी भीमसेन व्यथित हो उठे और मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए उन्होंने अपने सुवर्ण भूषित ध्वज का सहारा ले लिया। तथा विमनसं दृष्ट्वा भीमसेनं घटोत्कचः क्रोधेनाभि प्रज्वाल दिदक्षन्निव पापकः। भीमसेन को इस प्रकार व्यथित चित्त देखकर घटोत्कच जलाने की इच्छा वाले अग्निदेव की भांति क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। अभिमन्यो मुखाश्चापि पांडवानां महारथाः समभ्यं धावन क्रोशंतो राजानं जात संप्रभाः। साथ ही अभिमन्यु आदि पांडव महारथी बड़ी बड़े वेग से राजा दुर्योधन को ललकारते हुए उसकी ओर दौड़े। संप्रेक्षितान संपततः संक्रुद्धा जात संभ्रमान भारद्वाजो ब्रविद्वाक्यं तावकानां महारथान क्षिप्रम गच्छत भद्रम वो राजानं परिरक्षत संशयं परमं प्राप्तं मज्जन्तं व्यसनाढवे। क्रोध में भरे हुए उन समस्त योद्धाओं को वेगपूर्वक धावा करते देख द्रोणाचार्य ने आपके महारथियों से कहा, वीरो तुम्हारा कल्याण हो, शीघ्र जाओ और संकट के समुद्र में डूबकर महान प्राण संशय में पड़े हुए राजा दुर्योधन की रक्षा करो। एते क्रुद्धा महेश्वासा पांडवानां महारथा भीमसेनं पुरस्कृत दुर्योधनमुपाद्रवन् नाना विधान शस्त्राणि विसृजन्तो जये धृता नदन्तो भैरवान्नादात्रासियन्तस्य भूमिपान। ये महाधनुर्धर पांडव महारथी कुपित हो भीमसेन को आगे करके दुर्योधन पर धावा कर रहे हैं और विजय का दृढ़ संकल्प ले नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए भैरव गर्जना करते तथा भूमिपालों को त्रास पहुंचाते हैं। तदाचार्य वच श्रुत्वा सौमदत्ते पुरोगमाः तावका समवर्तन्त पांडवानां अनेकिनीम्। आचार्य का वह वचन सुनकर भूरिश्रवा आदि आपके प्रमुख योद्धाओं ने पांडव सेना पर आक्रमण किया। कृपो भूरिश्रवा शल्यो द्रोणपुत्रो विमंसति चित्रसेनो विकर्णस्य सैन्धवोथ बृहद्बलः। आवंत्यौ च महेश्वासौ कौरवं पर्यवारयन् कृपाचार्य भूरिश्रवा शल्य अश्वस्थामा विवंसते चित्रसेन विकर्ण सिंधुराज जयद्रथ बृहद्बल तथा अवंती के राजकुमार महाधनुर्धर विंद और अनुविंद इन सब ने दुर्योधन को उसकी रक्षा के लिए सब ओर से घेर लिया। ते विंसति पदम गत्वा संप्रहारम प्रचक्रिरे पांडवा धातराष्ट्राश्च परस्पर जिघान सब। वे 20 कदम आगे बढ़कर प्रहार करने लगे। फिर तो पांडव तथा कौरव योद्धा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से युद्ध करने लगे। एव मुक्त्वा महाबाहुर महद्विस्फार्य कार्मुकम् भारद्वाजस्तथो भीमं सर्विंसत्या समार्पयत्। कौरव महारथियों से पूर्वोक्त बात कहने के पश्चात महाबाहु भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने अपने विशाल धनुष को खींचकर भीमसेन को 26 बाण मारे। भूयश्चैनं महाबाहु शरैः शीघ्रम् अवाकिरत पर्वतम वारिधारा भी प्राविशीव बलाहक। साथ ही उन महाबाहु ने उनके ऊपर शीघ्रतापूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत शिखर पर जल की धारा गिरा रहा हो। तम प्रत्यविध्य दसभीमसेन सिलीबकै त्वरमाणो महेश्वास सभ्ये पार्श्वे महाबल। तब महाबली महाधनुर्धर भीमसेन ने भी बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य की बाई पसली में 10 बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। सगाढ़ विद्धो व्यथितो वयो वृद्धस्य भारत प्राणष्ट संज्ञ सहसा रथोपस्थ उपाविशत। तदनंतर उन बाणों से उन्हें गहरा आघात लगा। वे वयोवृद्ध तो थे ही, सहसा व्यथित एवं अचेत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। गुरुम प्रव्यथितम दृष्ट्वा राजा दुर्योधन स्वयं द्रोणाय निश्चय संक्रुद्धो भीमसेनम अभिद्रुत। आचार्य द्रोण को व्यथा से पीड़ित देख स्वयं राजा दुर्योधन और अश्वस्थामा दोनों अत्यंत कुपित हो भीमसेन पर टूट पड़े। तावा पतंतौ संप्रेक्ष कालांतकयमोपमय भीमसेनो महाबाहुर्गदा माता यथत्वरम अवप्लुत्य रथातुर्णम तस्थौ गिरिवाचल। प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर उन दोनों महारथियों को आक्रमण करते देख महाबाहु भीमसेन ने तुरंत ही गदा हाथ में ले ली और वे रथ से कूदकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। समुद्यम्य गदाम गुर्विम यमदंडोपमाम रणे समुद्यत गदम दृष्ट्वा कैलासम इव सिंघिणाम कौरवो द्रोणपुत्रस्य सहितावभ्य धावताम। उन्होंने हाथ में जो भारी गदा उठाई थी वह रणभूमि में यमदंड के समान भयानक जान पड़ती थी। सिंहधारी कैलाश पर्वत के समान ऊपर गदा उठाए हुए भीमसेन को देखकर दुर्योधन और अश्वस्थामा ने एक साथ उन पर धावा किया। तावा पतंतौ सहितौ त्वरितौ बलिनां वरौ अभ्यधावत वेगेन त्वरमाणो वृकोदरः। बलवानों में श्रेष्ठ उन दोनों वीरों को एक साथ शीघ्रतापूर्वक आते देख भीमसेन भी उतावले होकर बड़े वेग से उनकी ओर बढ़े। तमापतंतम संप्रेक्ष संक्रुद्धम भीमदर्शनम समभ्य धाव स्त्वरिता कौरवाणा महारथा। क्रोध में भरकर भयंकर दिखाई देने वाले भीमसेन को देखकर कौरव महारथी बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर दौड़े। भारद्वाज मुखा सर्वे भीमसेन जिघांसया नाना विधान शस्त्राणि भीमस्योरस्य पातयन्। द्रोणाचार्य आदि सभी योद्धा भीमसेन के वध की इच्छा से उनकी छाती पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। सहिता पांडवम सर्वे पीड़यन्त समन्ततः तम दृष्ट्वा संशयम प्राप्तम पिड्यमानम महारथम अभिमन्यु प्रभृतय पांडवानां महारथा अभ्यधावन परिप्सन्त प्राणास्त्यक्त्वा सुदुत्यजान। वे सब एक साथ होकर चारों ओर से पांडु कुमार भीमसेन को पीड़ा देने लगे। महारथी भीमसेन को पीड़ित और उनके प्राणों को संकट में पड़ा देख अभिमन्यु आदि पांडव महारथी अपने दुस्त्यज प्राणों का मोह छोड़कर उनकी रक्षा के लिए दौड़े आए। अनुपाधिपति शूरो भीमस्य दैतः सखा नीलो नीलांबुध प्रख्य संक्रुद्धो द्रोणमभ्ययात। अनूप देश का शूरवीर राजा नील भीमसेन का प्रिय सखा था। उसके अंग कांति श्याम मेघ के समान सुंदर थी। उसने अत्यंत कुपित होकर अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। स्पर्धते ही महेश्वासो नित्यम द्रोणसुतेन सह स विस्फार्य महाचापम द्रोण विव्याध पत्रिणाम यथा शक्रो महाराज पुरा विव्याध दानवम विप्रचित्तिम दुराधर्षम देवतानाम भयंकरम येन लोकत्रयम् क्रोधात्राशितम् स्वेन तेजसाम। वह महाधनुधर वीर प्रतिदिन द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के साथ स्पर्धा रखता था। महाराज, उसने अपने विशाल धनुष को खींचकर एक पंख युक्त बाण से अश्वत्थामा को उसी प्रकार घायल कर दिया जैसे इंद्र ने पूर्व काल में देवताओं के लिए भयंकर विप्रचित्ति नामक दुर्धर्ष दानव को घायल किया था। उस दानव ने अपने क्रोध एवं तेज से तीनों लोकों को भयभीत कर रखा था। तथा नीरेण निर्भिन्न सुमुक्तेन पदत्रिणाम संजात रुधिरोत्पीडो द्रोणी क्रोध समन्वितः। नील के छोड़े हुए उस पंख युक्त बाण से विदीर्ण होकर अश्वत्थामा के शरीर से रक्त का प्रवाह बह चला। इससे अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। सविस्फार्य धनुश्चित्रम इंद्रासनिम समस्वनम दध्रे नील विनाशाय मतिम मतिमताम वर। तदनंतर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने इंद्र के भद्र की भांति भयंकर टंकार करने वाले अपने विचित्र धनुष को खींचकर नील को मार डालने का विचार किया। तथा संधाय विमलान भल्लान कर्मार्जितान जघान चतिरो वाहान सारथिम ध्वजमेव च सप्तमेन च भल्लेन नीलम विव्याध वक्षसी। तत्पश्चात उसने लोहार के मांजे हुए सात चमकीले भल्लों को धनुष पर रख कर चलाया। उनमें से चार के द्वारा उसने नील के चारों घोड़ों को और पांचवें से सारथी को बांट डाला। छठे से ध्वज को काट गिराया और सातवें भल्ल से नील की छाती में प्रहार किया। सगाढ़ विद्धो व्यसितो रथोपस्थ उपावितत मोहितम भिक्ष राजानम नीलम अभ्रम चयोपमम घटोत्कचो विसंक्रुद्धो ज्ञात भी परिवारितः अभिद्रुद्राव वेगेन दौड़िमाह वशोभिनम तथेतरे चाभ्यधावन राक्षसा युद्ध दुर्मदाह। उस बाण से अधिक घायल हो जाने के कारण वे व्यथित हो रथ के पिछले भाग में बैठ गए। नील मेघ समूह के समान श्याम वर्ण वाले राजा नील को अचेत हुआ देख अपने भाई बंधुओं से घिरा हुआ घटोत्कच अत्यंत कुपित हो युद्ध में शोभा पाने वाले अश्वत्थामा की ओर बड़े वेग से दौड़ा। उसके साथ ही दूसरे रणदुर्मद राक्षसों ने भी उस पर धावा किया। समापतंतम संप्रेक्ष राक्षसम घोर दर्शनम अभ्यधावत तेजस्वी भारद्वाजात्मजस्वरन। देखने में अत्यंत भयंकर राक्षस घटोत्कच को धावा करते देख तेजस्वी अश्वत्थामा ने बड़ी उतावली के साथ उस पर आक्रमण किया। निजघान च संक्रुद्धो राक्षसान भीम दर्शनान ये भवनग्रतः क्रुद्धा राक्षसस्य पुरस्सरा। उसने कुपित हो उन भयंकर राक्षसों को मारना आरंभ किया जो घटोत्कच के आगे खड़े होकर क्रोधपूर्वक युद्ध कर रहे थे। विमुखाश्चैव तान् दृष्ट्वा द्रोण चापच्युतैः शरैः अक्रोध्यत महाकायो धैमसे निर्घटोत्कचः। अश्वस्थामा के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा घायल हो उन राक्षसों को भगाते देख विशालकाय भीमसेन कुमार घटोत्कच कुपित हो उठा। प्रादुश्चक्रे ततो मायां घोर रूपां सुदारुणां मोहयन् समरे द्रोणी मायावी राक्षसाधिप। तत्पश्चात उस मायावी राक्षसराज ने सम्रांगण में अश्वस्थामा को मोहित करते हुए अत्यंत दारुण घोर माया प्रकट की। ततस्ते तावका सर्वे मायया विमुखीकृताः अन्योन्यं समं पश्यन्त निकृत्ता मेदनी तले विचेष्टमाना कृपणा सोडितेन परिप्लुता द्रोणं दुर्योधनं शल्यं अश्वस्थामा नमेव च। प्रायशश्च महेश्वासा ये प्रधानास्म कौरवाः विध्वस्सारथिनः सर्वे राजानश्च निपातिताः हयाश्चैव हयारोहा सन्निकृत्ता सहस्रशः। तब उस माया से डरकर आपके सभी सैनिक युद्ध से विमुख हो गए। उन्होंने एक दूसरे को तथा द्रोण दुर्योधन शल्य और अश्वस्थामा को भी इस प्रकार देखा, सबके सब छिन्न भिन्न हो पृथ्वी पर गिरकर छटपटा रहे हैं और खून से लथपथ होकर दयनीय दशा को पहुंच गए हैं। कौरवों में जो महान धनुर्धर एवं प्रधान वीर हैं प्रायः वे सभी रथी विध्वंस को प्राप्त हो गए हैं। सब राजा मार गिराए गए हैं तथा राजा हजारों घोड़े और घुड़सवार टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हैं। तद्दृष्ट्वा तावकं सैन्यं विद्रुतं शिबिरं प्रति मम प्राक्रोशतो राजन् तथा देवव्रतस्य च। युध्यध्वं मा पलायध्वं मायैषा राक्षसी रणे घटोत्कच प्रमुक्ते इति नातिष्ठन्त विमोहिताः। यह सब देखकर आपकी सेना शिविर की ओर भाग चली। राजन, उस समय मैं और देवव्रत भीष्म भी पुकार पुकार कर कह रहे थे, वीरों युद्ध करो, भागो मत, रणभूमि में तुम जो कुछ देख रहे हो वह घटोत्कच द्वारा छोड़ी हुई राक्षसी माया है, परंतु वे अचेत होने के कारण ठहर न सके। नैव ते श्रद्धुर्भीता वदतो रावयोर्वचः तास्य प्रद्रवतो दृष्ट्वा जयं प्राप्ताश्च पाण्डवाः घटोत्कचेन सहिता सिंहनादान् प्रचक्रिरे। वे इतने डर गए थे कि हम दोनों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें भागते देख विजय पांडव घटोत्कच के साथ सिंहनाद करने लगे। शंखदुन्दुभि निर्घोषये समन्तान्नेदिरे भृशम् एवं तव बलं सर्वं हैडम्बेन दुरात्मना सूर्यास्तमनं वेलायां प्रभग्नं विद्रुतं दिशः। चारों ओर शंख और दुन्दुभि आदि बाजे जोर जोर से बजने लगे। इस प्रकार सूर्यास्त के समय दुरात्मा घटोत्कच से खदेड़ी गई, आपकी सारी सेना संपूर्ण दिशाओं में भाग गई। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि अष्टम युद्ध दिवसे घटोत्कच युद्धे चतुर्नवतितमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में आठवें दिन के युद्ध में घटोत्कच का युद्ध विषयक 94वां अध्याय पूरा हुआ।